پس از این زاری من حواسی آری مکن وای نکن دل دیوان با مزاری بغمی دی رینا تو به خوابارا دل دیوان از این زاری من حواسی آری من وای ناکار دل دیوان با مزار سینا بغمی دیرینا زوی خوابارا دل دیوان با مزار سینا بغمی دیرینا بگویم با من این چی ها کردی مرا بایش و آشنا کردی چی بگویم با من این چی ها پس از این زاری مکن حواسی آری مکن وای ناکار دل دیوان با مزار سینا بغمی دیرینا تو به خوابارا دل دیوان बेगो यम्मा मनै दे छिहा शिवे गो अम्मा मनै दिल छिहा करी तुम्हारा बोएश हे ओ आशना करी बस जिंजारी मन हवसे यारी मन मजारे सीना बग मेरी ना तुम्हें खबरा दिल दीवाना बहुत दूर करे हम और हमारे सो दिल दीवाना बिना दर्द खाके करे हम दिल दी।